Suplement diety Neomag Cardio zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 kwietnia, mija 21. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 12 tysięcy zakażonych koronawirusem w Polsce. Poczta zapewnia, że da radę doręczyć wszystkim wyborcom pakiety do głosowania. W połowie maja pracę wznowią sądy. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 129 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Zmarło kolejnych 26 zakażonych. Większość miała też inne problemy ze zdrowiem. Najwięcej przypadków zakażenia koronawirusem odnotowano po południu na Dolnym Śląsku. Mowa o 25 przypadkach. Na Śląsku zachorowały 22 osoby, na Kujawach i Pomorzu 19. W Wielkopolsce potwierdzono 17 nowych przypadków, a na Mazowszu 15. Z kolei w województwie łódzkim odnotowano 14 nowych zakażeń. Poranne i popołudniowe dane z Resortu Zdrowia oznaczają, że minionej doby potwierdzono 316 nowych przypadków koronawirusa. Rzecznik Resortu Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jednocześnie z tych pozytywnych informacji mamy blisko 200 przypadków osób, które wyzdrowiały. Łącznie więc mamy 2655 przypadków osób, które wyzdrowiały. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Badania laboratoryjne potwierdziły w Polsce 12 218 zakażeń. Zmarło 596 osób. Masowe testy oraz śledzenie kontaktów to według ambasador Korei Południowej w Polsce główne działania południowo-koreańskich władz w walce z koronawirusem. Jej kraj od kilku tygodni notuje spadek liczby nowych zakażeń. Jak mówi ambasador Mira Sun, władze w Seulu nawet podczas szczytu pandemii nie nałożyły drastycznych ograniczeń w przemieszczaniu się ze względu na zależność od światowej gospodarki i handlu. Ale nawet wcześniej mogliśmy sobie z tym poradzić, nie stosując drakońskich metod, bo od początku zastosowaliśmy politykę testowania w sposób szeroki i agresywny oraz strategię śledzenia. Sprawdzaliśmy zakażonych pacjentów, gdzie byli, z kim się kontaktowali, a później następowało śledzenie tych wszystkich osób od pierwszej po trzecią warstwę kontaktów. 15 kwietnia Korea Południowa przeprowadziła w tradycyjnej formie wybory parlamentarne. W głosowaniu wzięło udział 66% uprawnionych. Zagłosowali także Koreańczycy mieszkający w Polsce. W ciągu 4 dni głos oddały 183 osoby, które zapisały się na konkretną godzinę oddania głosu. Każdy pojawił się na czas. Kiedy dokonali rezerwacji, przychodzili w maseczkach, rękawiczkach z dwumetrowym dystansem. I jeśli byli spóźnieni o 10 minut, to dzwonili, by znaleźć inny przedział czasowy. Na razie odpukać czekamy te 14 dni na potwierdzenie, ale jak dotąd nie mamy żadnego przypadku zachorowania podczas wyborów w Korei, ani podczas głosowania w Warszawie. Absentee ballot in Warsaw. 11 tysięcy uprawnionych do głosowania Koreańczyków na kwarantannie mogło oddać głos w lokalach przez 2 godziny i 20 minut po zakończeniu głosowania przez pozostałych wyborców. A w Polsce do przeprowadzenia listownych wyborów szykuje się Poczta Polska. Jej wiceprezes Grzegorz Kurdziel zastrzega jednak, że pocztowcy nie są organizatorami głosowania. My jesteśmy, można powiedzieć, wykonawcą pewnych czynności, które umożliwią te wybory. Zresztą no nie pierwszy raz, bo przecież głosowanie w trybie korespondencyjnym obok tej normalnej procedury było i wcześniej, natomiast no w tych trudnych czasach epidemii zostało to, można powiedzieć, ta opcja jest w tej chwili brana pod uwagę poszerzona, no bo oczywiście prawo nadal jest w procesie legislacyjnym, jeżeli chodzi o uniwersalne wybory korespondencyjne. Poczta zapewnia, że dostarczenie 30 milionów pakietów wyborczych nie będzie problemem, bo tygodniowo dostarcza adresatom ponad 40 milionów różnych przesyłek. Odmrażanie wymiaru sprawiedliwości. Sądy wznowią pracę w połowie maja, potwierdził na antenie Trójki w audycji bardzo ważny projekt wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Wiceminister wyjaśnił także, że w tzw. tarczy antykryzysowej 3.0 znajdzie się szereg przepisów ułatwiających kontakty obywateli z sądami i notariuszami, a także przepisy, które umożliwią sądom prowadzenie rozpraw zdalnie z wykorzystaniem komunikatorów internetowych. Chcielibyśmy, aby to miało miejsce od połowy maja, po pierwsze. Po drugie, chcemy wprowadzić prace rozprawy zdalne, najpierw w postępowaniu cywilnym, a następnie w postępowaniu karnym, taką, aby sąd mógł ze stronami przez internet prowadzić rozprawę. Chcemy też wprowadzić możliwość wnoszenia pism przy użyciu platformy ePUAP. Będzie to polegało na możliwości dokonywania doręczeń przez ePUAP. Kolejna kwestia, kontakty z notariuszem. Będzie można przez internet załatwiać wiele spraw z notariuszem bez konieczności fizycznej obecności w urzędach, w kancelariach notarialnych bez konieczności tradycyjnej papierowej wymiany korespondencji. Na Sejm ma się zająć projektem tarczy 3.0 jutro. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki i informacje sportowe. Cieszą się kibice Żużla. Wczoraj został ogłoszony nowy terminarz PGE Ekstraligi. Pierwsza kolejka odbędzie się w dniach od 12 do 14 czerwca, a rozgrywki będą się toczyły oczywiście przy pustych trybunach. Mieszane uczucia przed startem sezonu ma Marek Cieślak, trener reprezentacji Polski i włókniarza Częstochowa. Dlaczego? Jak ruszymy, to się będę cieszył. Bardzo chcę, żeby Żużel był i żeby zawodnicy jeździli. No, czeka nas wyzwanie duże, bo my nic nie wiemy, jak to z zawodnikami nie jest wszystko, jak to się mówi, na 100%. Będziemy mieli problemy, bo to jest kwarantanna, zawodnicy muszą przyjechać, muszą siedzieć tutaj właściwie do końca października. To są duże problemy. Poza tym ciągłe badanie i zawodników i wszystkich po kolei, którzy biorą udział w zawodach, czyli testy. No ale bardzo dobrze, niech to się zacznie. Żużlowcy odpalą motocykle, piłkarze zaczną kopać piłkę, a sędziowie gwizdać. Wśród arbitrów znajdzie się oczywiście Szymon Marciniak. Jak uczestnik mundialu z 2018 roku postrzega wznowienie ekstraklasy, a przede wszystkim jak się zapatruje na ewentualność sędziowania w maseczkach? Nie wyobrażam sobie biegać w tej maseczce. Gdzieś tam były pomysły też o tych maseczkach antysmogowych, ale to też nie wchodzi w grę, bo kardiolodzy i wirusolodzy wykluczają taką ewentualność. Po pierwsze, nie chronią ona prawdopodobnie przed tym koronawirusem, a po drugie, biegać 11 km w takich maseczkach, czy 12, no to zaraz nas wykończą i nie będzie miał w ogóle kto sędziować. Powrót rozgrywek Ekstraklasy planowany jest na 30 maja. Nie wiadomo, kiedy do rywalizacji wrócą kolarze. Jak na razie czekają na zielone światło. Wśród nich jest Michał Kwiatkowski z grupy Ineos. Były mistrz świata przebywa obecnie we Francji i tam też trenuje. W domu. Nawet nie myślę o tym, kiedy ewentualnie mógłbym wrócić na rower. Przewija się data 11 maja. Trenuję teraz trochę jakby bez celu, bez tego patrzenia jakby na konkretną datę, bo to też by było bardzo trudne moim zdaniem, więc staram się bardziej skupiać na tych celach, które są tuż przede mną, czyli co jutro rano, co po południu, co wieczorem, przebnąć przez dzień i wtedy dalej, a nie wybiegać dalej w przyszłość. A w ruchu paraolimpijskim? W kraju bez zmian. Łukasz Szeliga został wybrany ponownie na stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. 45-latek będzie pełnił swoją funkcję przez kolejne 4 lata do 2024 roku. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. W nocy na Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach sporo chmur i deszcz. Termometry pokażą od 6 stopni Celsjusza na zachodzie do 10 na Podkarpaciu. Jutro w dużej części kraju burze i deszcz. Na Podkarpaciu będzie najcieplej 24 stopnie. Na północy od 8 do 10 stopni. Wreszcie kraju od 15 do 19. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co zrobić, by liczyli się ludzie, nie tylko zyski? Każdy mógł pracować na miarę swych możliwości. Moja społeczność mogła się rozwijać. Właśnie po to wybieram produkty i usługi przedsiębiorstw społecznych. Właśnie po to, by biznes zmieniał świat na lepsze. Pomyśl. Zdecyduj. Artur Barciś. Więcej na właśniepoto.biz.pl. Reklama w ramach kampanii informacyjnej Właśnie po to, współfinansowanej ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu zrozumiałem, że ten jeden telewizor to dla nas za mało. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład LG Smart TV teraz taniej o 800 zł. Philips z Androidem teraz taniej o 1000 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Kochamy oszczędzanie. Wszystko w jednym miejscu i bezpieczne zakupy. Różnorodny i stale uzupełniany asortyment. Rozwiązania dla bezpiecznych i higienicznych zakupów. Usprawnienia, by przebiegły gładko. I dobre ceny przez cały tydzień. A od środy do soboty wykorzystaj niezwykłą okazję. Kup 6 dowolnych piw alkoholowych lub bezalkoholowych w butelkach, a najtańsze otrzymasz gratis. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy. Zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyn do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na giz.gov.pl. 10 minut po 21. Zostań w domu z Trójką. A w Trójce w tej chwili nowy utwór Hedone. Cześć, to Marcin Wyrostek. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam i życzę dużo harmonii. A w Trójce czas na archiwalne słuchowisko. Alessandro Baricco. Novecento. Reżyseria Janusz Zaorski. Danny Goodman, T.D. Lemon Novecento. Największy pianista, jaki kiedykolwiek grał na oceanie. Miałem 17 lat i jedno, co mnie w życiu rajcowało, to granie na trąbce. Co to było? Nie wiem. Kiedy nie wiesz, co to jest, to znaczy, że to jest jazz. Znaczy, że zostałem przyjęty? Możesz włazić na pokład. Oni tam szaleją za taką muzyką. Kiedy wchodziłem na pokład warowca Virginian, był styczeń 1927 roku. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, panie i panowie, mesdames et messieurs, witamy na tym statku, tym pływającym mieście, które do złudzenia przypomina Titanica. Pardon, madame, żartowałem. Może pani być spokojna, ten statek, jak Billa sunie po oceanie. Raz, dwa, jeszcze parę dni i godzin. I plum! trafi wprost w otwór portu Nowy Jork! Nowy Jork! Ameryka! Nie muszę chyba wyjaśniać, że ten statek jest niezwykły. Płyniemy pod dowództwem kapitana Smitha, znanego klaustrofoba i człowieka bardzo przezornego. Zauważyli państwo zapewne, że mieszka w łodzi ratunkowej. Pracuje dla was załoga praktycznie nie mająca sobie równych, złożona z zawodowców absolutnie niezwykłych. Paul Siziński, sternik, polski eks-ksiądz, uczuciowy, leczy dotykiem, niestety ślepy. Bill Jung, radiotelegrafista, wielki miłośnik szachów, leworęczny. Jąkała, lekarz okrętowy, doktor Klausermann Spitzwegen z Dorfentag. Ktoś, kto musiałby wezwać go w nagłej potrzebie, miałby doprawdy pecha, ale przede wszystkim nie zdarzy się wam nigdy więcej. Możecie być pewni, siedzieć tyłkiem na 10 centymetrach fotela i setkach metrów wody na samym środku oceanu, mając przed oczami cud, w uszach zachwyt, w stopach rytm, a w sercu dźwięk jedynego, niezrównanego, wielkiego Atlantic Jazz Bandu! Graliśmy 3-4 razy dziennie, najpierw dla bogatych, potem dla gości z drugiej i trzeciej klasy. Graliśmy, bo ocean jest wielki i budzi lęk. Graliśmy, żeby ludzie nie czuli, że mija czas, żeby zapomnieli, gdzie są i kim są. Graliśmy im do tańca, bo gdy tańczysz, nie możesz umrzeć i czujesz się jak Bóg. I graliśmy ragtime, bo to jest muzyka, przy której Bóg tańczy, gdy nikt go nie widzi. Sam Sleepy Washington. Klarnet. Oscar de la Guerra, banjo. Tim Toney, trąbka. Jim Jim Breath Gallup, puzon. Samuel Hawkins, gitara. I na końcu, przy fortepianie, Danny Budman, T.D. Lemon Novecento, największy pianista, jaki kiedykolwiek grał na oceanie. Danny Budman, T.D. Lemon Novecento. To długa historia. Nie jesteś naprawdę skończony, mówił. No, nie jesteś naprawdę skończony, póki masz w zanadrzu jakąś dobrą historię i kogoś, komu możesz ją opowiedzieć. On miał dobrą historię. On sam był dobrą historią. Zwariowaną, to prawda, ale piękną. I tę historię podarował pewnego dnia mnie. Nie zgubiłem jej. Mam ją nadal jasną i niepojętą, jak tamta muzyka, którą na środku oceanu grał czarodziejski fortepian Danny'ego Budmana T.D. Lemona Novecento. Mam wrażenie, że to piękna historia, którą warto opowiedzieć. Tym, kto go znalazł, był marynarz, który nazywał się Danny Budman. Znalazł go pewnego dnia w kartonowym pudle w Bostonie, kiedy wszyscy już wysiedli. Mógł mieć 10 dni i więcej. Nawet nie płakał. Leżał w tym pudle cicho, z otwartymi oczami. Rodzice, pewnie emigranci, zostawili go w sali balowej pierwszej klasy. Na fortepianie. No więc stary Budman, który był murzynem, znalazł go w tym pudle, na którym widniał napis T.D. Lemoni. Było też narysowane coś w rodzaju cytryny. Stary Budman wziął dziecko na ręce i powiedział do niego: Hello, Lemon. Hello, Lemon. I coś mu w środku drgnęło. Jakby uczucie, że został ojcem. T.D. T.D. to musi bez wątpienia oznaczać Thanks, Danny. Dał dziecku najpierw swoje imię. Danny Budman. Potem dodał jeszcze T.D. Lemon, tak jak było napisane na kartonie. Danny Budman, T.D. Lemon. Piękne nazwisko. Piękne. Ale czegoś mu jednak brakuje. Dorzuć mu wtorek. No znalazłeś go we wtorek. Nazwij go wtorek. To dobry pomysł, Sam. Znalazłem go w pierwszym dniu tego nowego pieprzonego wieku. Więc nazwę go tak, jak ten wiek nazywają Włosi. Novecento. Novecento? No ale to jest liczba. To była liczba. Teraz to jest imię. Danny Budman, T.D. Lemon, Novecento. Tak jest pięknie. Tak jest idealnie. Danny Budman, T.D. Lemon, Novecento. Wielkie nazwisko. Danny Budman, T.D. Lemon, Novecento. Chryste, naprawdę wielkie nazwisko. Z takim nazwiskiem zajdzie daleko. Danny Budman był marynarzem jeszcze przez 8 lat i 11 dni. Potem w czasie burzy na pełnym oceanie dostał w plecy urwanym blokiem i w ten sposób Novecento został sierotą po raz drugi. Miałem 8 lat i z 50 razy przepłynąłem już tam i z powrotem z Europy do Ameryki. Ocean był moim domem. Dla ścisłości trzeba powiedzieć, że dla świata Novecento w ogóle nie istniał. Nie było takiego miasta, parafii, szpitala, więzienia, drużyny bejsbolowej, gdzie byłoby odnotowane jego nazwisko. Nie miał ojczyzny, nie miał daty urodzenia, nie miał rodziny. Miał 8 lat, ale oficjalnie nigdy się nie urodził. To nie było zgodne z prawem. Pieprzyć prawo! Pieprzyć prawo! Kiedy wrócili do Southampton z rejsu, w czasie którego Danny umarł, kapitan zdecydował, że czas już skończyć z tą komedią. Wezwał władze portowe i polecił przyprowadzić Novecento. Ale chłopiec zniknął. Przez 2 dni szukali go po całym statku i nic. 22 dni później odpłynęli do Rio de Janeiro bez Novecento. W chwili rzucania cum, jak zwykle, były serpentyny, syreny, fajerwerki, ale wszystkich z załogi parowca Virginian gryzło coś w środku. Drugiej nocy podróży, gdy nie widać już było nawet świateł u wybrzeży Irlandii, bosman obudził kapitana Smitha w środku nocy, mówiąc, że musi iść zaraz do sali balowej pierwszej klasy. O, nie chcę. Cóż tam takiego nadzwyczajnego mogło się wydarzyć? Poszedł jednak. I co zobaczył? Pogaszone światła. W drzwiach pasażerowie pierwszej klasy. 3 marynarze prosto z maszynowni. Nawet Truman, radiotelegrafista. Wszyscy wpatrzeni i zasłuchani. Novecento? Siedział na taborecie przy fortepianie z dyndającymi nogami, które nawet nie sięgały podłogi. Jak Bóg na niebie, on gra. Grał. Diabli wiedzą co. Ale to była muzyka lekka i piękna. Jednej pani w różowym szlafroku z lokówkami na głowie, bardzo bogatej pani, łzy spływały po twarzy nasmarowanej kremem. Nie mogła się opanować. Tak była wzruszona. Novecento, gdzie ty się, kurde, nauczyłeś grać? A w ogóle, gdzie ty się u diabła schowałeś? Novecento, to wszystko jest absolutnie niezgodne z regulaminem. A pieprzyć regulamin! Morze się obudziło. Morze zerwało wędzidła. Ciska wodę pod samo niebo. Ciska, przelewa. Rzuca na wiatr, góry i gwiazdy. Wściekłe. Dokąd tak szaleć będą? A ty, mamo, mówiłaś, że morze cię ukołysze akurat. Jak okiem sięgnąć, wszystko czarne. Czarne wiry i czarne ściany. Wszyscy oniemieli i czekają, aż to się skończy. Czy pójdą na dno? Pragnę wody spokojnej. Te absurdalne ściany. Wody walące się w dół. Huk! Chcę znowu wody spokojnej. Chcę ciszy i światła. I latających ryb. Człowiek, który na statku gra na trąbce, w czasie sztormu może niewiele zdziałać. Wyszedłem więc z kabiny i zacząłem krążyć bez celu. A że byłem na statku dopiero od 4 dni, oczywiście się zgubiłem. To jasne. I w chwili, gdy poczułem się ostatecznie udupiony, pojawił się jakiś facet, elegancko ubrany w ciemny garnitur. Zgubiłeś się? I to był Nowoczęto. Chodź, chodź za mną. Miał wtedy 27 lat, a ja go ledwie znałem. No chodź ze mną. Otóż, jeżeli ktoś, kto na statku gra na trąbce, spotyka w samym środku sztormu kogoś, kto wygląda jak bogaty facet na wakacjach, i ten ktoś, uśmiechając się, mówi: chodź, to pozostaje tylko jedno: pójść. Chodź, nie bój się. On szedł pewnym krokiem. Ja nie umiałem tak utrzymać równowagi, ale dotarliśmy do sali balowej. No i do fortepianu. Zdejmij blokadę z nóg fortepianu. Jak to? To bez sensu. Jeśli mi ufasz, to zdejmij. Zdjąłeś? Tak. A więc siadaj teraz przy mnie tutaj i patrz. I słuchaj. To wariat, pomyślałem. Bo nie rozumiałem, o co mu chodzi. Po prostu nie rozumiałem. Fortepian zaczął się przesuwać jak wielkie, czarne mydło. A on, ten wariat, na swoim taborecie, drugim kawałku mydła, położył ręce na klawiaturze i zaczął grać. Nie bój się! Pieprzyć strach! Pieprzyć ten sztorm! No cóż, nikt nie musi mi wierzyć. Ja, szczerze mówiąc, nigdy bym nie uwierzył, gdyby mi to ktoś opowiadał. Ale prawda jest taka, że ten fortepian zaczął sunąć po parkiecie sali balowej, a za nim my. Nowoczęto grał, nie odrywając wzroku od klawiatury. Fortepian poddawał się ruchowi fal, posuwał się do przodu i wracał, kręcił się w kółko, ruszał prosto na szybę i odsuwał się powoli do tyłu. Powiadam wam, zdawało się, że może go kołysze i kołysze nas, a ja nic z tego nie rozumiałem. To jest taniec z oceanem. Zwariowany taniec. Burzliwy walc na złocistym parkiecie nocnym. O! Tej nocy Nowoczęto i ja zostaliśmy przyjaciółmi. Na śmierć i życie. Na zawsze. Do ciężkiej cholery! Wy dwaj wylądujecie teraz w maszynowni i zostaniecie tam! Bo jak nie, to was własnymi rękami pozabijam i za wszystko, coś się zniszczyli, ma się rozumieć, zapłacicie! Do ostatniego grosza! I przez całe życie będziecie musieli pracować! A to równie pewne jak to, że ten statek nazywa się Virginian, a ja tu jestem kapitanem. Powiedz, Nowoczęto, o czym ty u diabła myślisz w czasie gry? Co widzisz wpatrzony zawsze nieruchomo przed siebie? Co ci chodzi po głowie, gdy twoje ręce przebiegają klawisze? Dzisiaj na przykład znalazłem się w jakimś przepięknym kraju. Kobiety miały pachnące włosy. Było pełno światła i pełno tygrysów. Ale co ty możesz o tym wiedzieć? Przecież nigdy nie zszedłeś na ląd, tak mówią. Powiedz to, prawda? Tak. Ale to naprawdę prawda? No, naprawdę, naprawdę, naprawdę prawda. Ale lubię czekać na zachód słońca, spacerując po Pont Neuf w Paryżu. A gdy przepływają barki, zatrzymywać się, by popatrzeć na nie z góry i pomachać ręką. Mogłeś pomyśleć, że jest stuknięty. Ale to nie było tak. On nie był w Paryżu, ale od 27 lat świat przewijał się przez ten statek i on go na tym statku podpatrywał i kradł mu duszę. A potem niby Bóg odbywał po tej krainie podróże, podczas gdy palce ślizgały się po klawiszach, muskając pieszczotliwie serpentyny ragtime'u. No Weczęto, rany boskie, no dlaczego raz, choćby jeden raz, nie wysiądzie? Dlaczego nie pójdziesz zobaczyć świata na własne oczy? Dlaczego siedzisz w tym pływającym więzieniu? Mógłbyś naprawdę stać sobie na tym ponew i patrzeć na barki i na całą tę resztę. Nie możesz na Boga przez całe życie pływać tam i z powrotem, jak ten idiota. Nie jesteś idiotą. Ty jesteś wielki, a tam jest świat. Trzeba tylko zejść po tym pieprzonym trapie. Kilka głupich stopni, a potem już jest wszystko, wszystko, Nowaczęto. Dlaczego nie wysiądziesz? Dlaczego? Danny Budman, T.D. Lemon, Nowaczęto. Największy pianista, jaki kiedykolwiek grał na oceanie. Dlaczego? To było latem 1931 roku. Na Virginian wsiadł Jelly Roll Morton. Jelly Roll Morton! Wynalazca jazzu ma ręce jak motyle. Jelly Roll Morton! Ręce jak motyle, tak lekkie. Zaczął od grania w burdelach w Nowym Orleanie i tam się nauczył muskać klawisze, pieścić nuty. Piętro wyżej ludzie się kochali i nie chcieli hałasu. Chcieli muzyki, która by się wślizgiwała za zasłony i podłóżka, nie przeszkadzała w niczym. On grał taką muzykę i miał ręce jak motyle. I biały garnitur, i biały kapelusz. A na palcu taki brylant. Ktoś gdzieś kiedyś powiedział mu o istnieniu Nowaczęto. Danny Budman, T.D. Lemon, Nowaczęto. Największy pianista, jaki kiedykolwiek grał na oceanie. Jak ma ochotę, to gra jazz. A jak nie ma ochoty, gra coś, co jest jak 10 jazzów razem wziętych. Gdzie jest ten kurewski statek? Pojedynek! Pojedynek. Tak się wtedy robiło. Walczyli na popisowe kawałki i w końcu jeden zwyciężał. Takie sobie rozgrywki między muzykami, żadnej krwi, ale niezła porcja nienawiści, prawdziwej, skrytej nienawiści. Muzyka i alkohol. Nieraz przez całą noc. Pojedynek? Jaki pojedynek? Co to jest pojedynek? Pieprzyć pojedynek! Nowaczęto nie bardzo rozumiał, o co chodzi, ale jednak był ciekaw. Chciał usłyszeć, jak u diabła gra wynalazca jazzu. Przypuszczam, że spodziewał się czegoś nauczyć. Czegoś nowego. Taki już był. O 21:37, drugiego dnia podróży, kiedy Virginian, płynąc z szybkością 20 węzłów, wziął już kurs na Europę, Jelly Roll Morton zjawił się w sali balowej pierwszej klasy. Tancerze stanęli w miejscu. My z bendu odłożyliśmy instrumenty. Barman nalał whisky. Ludzie zamilkli. Jelly Roll ze szklaneczką w ręce podszedł do fortepianu. Spojrzał w oczy Nowaczęto. Nie powiedział nic. Pan jest tym, który wymyślił jazz, prawda? Zgadza się. A ty jesteś tym, który gra tylko wtedy, gdy ma pod tyłkiem ocean, prawda? Zgadza się. Jelly Roll zapalił papierosa. Położył go w poprzek na skraju fortepianu, usiadł i zaczął grać. Ragtime. No ale to nie była zwykła gra. To było prześlizgiwanie się po klawiszach, jakby jedwabna halka ześlizgiwała się tanecznym ruchem z ciała kobiety. Wszystkie burdele Ameryki były w tej muzyce, ale burdele luksusowe, gdzie nawet szatniarki są piękne. Jelly Roll zakończył, haftując niedostrzegalne, wysokie nuty na skraju klawiatury, niczym małą kaskadą pereł spadających na marmurową posadzkę. Papieros nadal leżał na skraju fortepianu. Wypalił się do połowy, ale popiół nie opadł. Można by powiedzieć, że nie chciał spaść, by nie narobić hałasu. Wynalazca jazzu wstał, zbliżył się do Nowaczęto, podsunął mu pod nos papierosa razem z tym całym popiołem, który ani drgnął. I powiedział: Twoja kolej, marynarzu. Twoja kolej, marynarzu. Dobrze, wynalazco jazzu. Proszę bardzo. I zrobił rzecz najgłupszą z możliwych. Zagrał prostą piosenkę dziecięcą, którą usłyszał kiedyś od jakiegoś emigranta. Podobała mu się, ale z pewnością nie był to popisowy kawałek. W ostateczności nawet ja umiałbym to zagrać. Wiedziałem, że nie może dobrze grać ktoś, komu brakuje jaj, by wysiąść z tego głupiego statku. Dość tej hecy. Kończmy to, marynarzu. Jelly Roll ponownie usiadł przy fortepianie. Zaczął grać. Ale granie nie jest tu słowem właściwym. Sztukmistrz, akrobata. Robił wszystko, co tylko można zrobić z klawiaturą, która ma 88 klawiszy. Z zawrotną szybkością i nieruchomą twarzą. To nie była nawet muzyka, ale sztuczki iluzjonisty, prawdziwa magia. Coś wspaniałego, nie ma dwóch zdań. Jelly Roll z wyższością przyjął hołdy słuchaczy. Nawet nie kiwnął głową, ani nic. Barman! Szampana! Ludzie krzyczeli i klaskali jak szaleni. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. I w tym całym burdelu natknąłem się na nowe Cento. Miał minę bezgranicznie rozczarowaną. Jest to kompletny głupiec. Pieprzyć go. Daj mi papierosa. Przecież nie palisz. Możesz mi dać papierosa? Proszę. Wziął papierosa i podszedł do fortepianu. Ludzie są okrutni dla przegrywających. Ale nowe Cento nie przejął się. Odczekał, aż wokół zrobi się względny spokój. Teraz słuchaj, zakichany pianist. Sam tego chciałeś. Położył mojego papierosa na brzegu fortepianu, nie zapaliwszy go. I zaczął. Właśnie tak. Zapanowało niesamowite milczenie na sali. Nowe Cento wstał, wziął mojego papierosa, pochylił się nieco do przodu i przyłożył go do strun fortepianu. Lekkie skwierczenie, cofnął rękę. Papieros się palił. Przysięgam! Nowe Cento trzymał go w palcach, jakby to była świeczka. Podszedł do Jelly Roll Mortona, który nie pił już z zadowoleniem szampana. Wypal go sobie. Ja nie umiem. Danny Goodman, Teddy Lemon, Nowe Cento. Największy pianista, jaki kiedykolwiek grał na oceanie. Zrobił się ogólny bajzel, jak ten nowy rok. Straszny zamieszany. Wszyscy chcieli dotknąć Nowe Cento. A Jelly Roll Morton, paląc tego cholernego papierosa, próbował przyjąć odpowiedni wyraz twarzy, ale bez powodzenia. I nagle jego motyla ręka zaczęła się trząść. Trzęsła się naprawdę. Ja to widziałem. I nigdy tego nie zapomnę. Trzęsła się tak, że w pewnej chwili popiół z papierosa oderwał się i spadł na jego prawy but. Błyszczący, lakierowany but. Resztę podróży Jelly Roll Morton spędził zamknięty w swojej kabinie. Zszedł na ląd w Southampton w swoim pięknym, białym ubraniu ze wszystkimi pięknymi, białymi walizkami. Nowe Cento obserwował go oparty o burtę i pamiętam, że powiedział: pieprzyć jazz. Pieprzyć jazz. Liverpool, Nowy Jork, Rio de Janeiro, Boston, Cork, Lizbona, Santiago de Chile, Antyle, Nowy Jork, Liverpool, Hamburg, Nowy Jork, Genua, Floryda, Liverpool, Nowy Jork, Cherbourg, Vancouver, Cork, Boston, Rio de Janeiro, Nowy Jork. Ocean pośrodku. I tam właśnie spadł obraz. Na mnie ta historia z obrazami zawsze robiła wrażenie. Wiszą sobie przez lata, a potem bez żadnego, ale to żadnego powodu. Trzask! Spadają. Nie do pojęcia. To jedna z tych rzeczy, o których lepiej nie myśleć, bo można zwariować. Kiedy spada obraz, kiedy budzisz się rano i już nie kochasz, kiedy otwierasz gazetę i czytasz, że wybuchła wojna, kiedy widzisz pociąg i myślisz, że musisz stąd wyjechać, kiedy patrzysz w lustro i spostrzegasz, że jesteś stary, kiedy na środku oceanu Nowe Cento podnosi wzrok znad talerza i trzask, mówi za trzy dni. Za trzy dni w Nowym Jorku zejdę z tego statku. Co? Nie. Dlaczego? Nie. Tak, za trzy dni zejdę ze statku. Ktoś, kto od 32 lat jest na statku, nie może nagle pewnego dnia z niego wysiąść, jak gdyby nigdy nic. Nowe Cento, jestem twoim najlepszym przyjacielem. Powiedz... Muszę tam coś zobaczyć. Co? Może. Może? Może. Piramidalna bzdura. Od 32 lat oglądasz przecież morze. Stąd. Od środka. Ja chcę je zobaczyć stamtąd. To nie to samo. Święty Boże, o co ci chodzi? Poczekaj, gdy znajdziemy się w porcie. Wychyl się i dobrze mu się przyjrzyj. To będzie to samo. To nie będzie to samo. Więc teraz wysiądę. Przez kilka lat będę żył na ziemi i z ziemi. Stanę się normalnym człowiekiem, a potem któregoś dnia wyruszę. Dotrę na jakieś wybrzeże, podniosę oczy i spojrzę na morze. I wtedy ono do mnie przemówi inaczej. Nowe Cento. Uważam, że ta historia z morzem to straszna lipa. Ale chcę, żebyś zszedł ze statku i ożenił się z jakąś miłą kobietą. I miał dzieci, i to wszystko, co daje życie, które może nie jest tak niezmierzone jak ocean, ale i tak może być piękne, jeśli masz trochę szczęścia i dobrej woli. Jestem twoim przyjacielem i cieszę się, naprawdę. I podaruję ci mój płaszcz z wielbłądziej wełny. Zrobisz wrażenie, schodząc po trapie w takim płaszczu. Ale przyjedziesz do mnie. Odwiedzić mnie, prawda? Na lądzie. Danny Budman, T.D. Lemon, Nowe Cento. Największy pianista, jaki kiedykolwiek grał na oceanie. Schodzi na ląd. Boże, coś mnie dławiło tu, w gardle, jakby kamień. Nowe Cento stanął na szczycie trapu. Płaszcz z wielbłądziej wełny, duża walizka, kapelusz. Schodzi. Jeden stopień, drugi. Patrzy na Nowy Jork. Co jest? Dlaczego się zatrzymał? Wlazł w gówno. Pewnie czegoś zapomniał. Tak, może zapomniał, dlaczego schodzi. Nie mów bzdur. A tymczasem on tam stał. Z jedną nogą na drugim, jedną na trzecim stopniu. Stał tak przez całą wieczność, patrząc przed siebie. I w końcu zrobił coś dziwnego. Popatrz. Zdjął kapelusz i rzucił go w dół, do morza. Kapelusz pływa jak omlet. Ale o co mu chodzi? I nagle zobaczyliśmy, że Nowe Cento w swoim płaszczu z wielbłądziej wełny, moim płaszczu z wielbłądziej wełny, wchodzi z powrotem po tych dwóch stopniach, plecami do świata, z dziwnym uśmiechem na twarzy. Dwa kroki i zniknął w głębi statku. Zszedłem z Virginian 21 sierpnia 1933 roku. Wszedłem na niego 6 lat wcześniej. Ale miałem wrażenie, że spędziłem tam całe życie. Nie zszedłem na miesiąc czy rok. Zszedłem na zawsze. Skończyłem z oceanem. Jeśli grasz na trąbce, na morzu jesteś zawsze obcy i zawsze będziesz, więc wcześniej czy później powinieneś wrócić do domu. W przeddzień zejścia na ląd, gdy szykowaliśmy się, by raz jeszcze zagrać dla tych durniów z pierwszej klasy, Novecento nagle powiedział: dziękuję za płaszcz. Dziękuję za płaszcz. Świetnie na mnie leżał. Szkoda, zrobiłbym w nim wrażenie, ale teraz jest dużo, dużo lepiej. Przeszło. Nie powinieneś myśleć, że jestem nieszczęśliwy. Już nigdy nie będę. Uderzyło mnie to zdanie. Kiedy je mówił, wyglądał na kogoś, kto nie żartuje. Kogoś, kto doskonale wie, dokąd zmierza i że tam dojdzie. Jak wtedy, gdy siadał do fortepianu i zaczynał grać. I w jego dłoniach nie było wahania, a klawisze zdawały się od zawsze czekać na te nuty. Mój Boże, nie jestem Armstrongiem, ale tego wieczoru zagrałem naprawdę dobrze. Na tle Novecento, który wtórował mi przy każdej nucie. Jak tylko on to potrafił. Grając, powiedzieliśmy sobie wszystko, czego nie można powiedzieć słowami. A wokół nas tańczyli ludzie, ludzie tańczyli dalej, niczego nie zauważając. Nawet tego, że grając, płakaliśmy. Jak potoczyły się sprawy potem, kiedy zszedłem ze statku, to już inna historia. Może nawet udałoby mi się zdziałać coś dobrego, gdyby nie wyskoczyła nagle ta przeklęta wojna. Wszystko się pokomplikowało, nikt już nic nie rozumiał. Trzeba było być mądrym, żeby się w tym połapać. Trzeba było mieć cechy, jakich ja nie miałem. Ja umiałem grać na trąbce. To zadziwiające, jak nieprzydatne jest granie na trąbce, gdy wokół siebie masz wojnę i tkwisz w niej po uszy. W każdym razie o parowcu Virginia i moim przyjacielu nie miałem wiadomości przez wiele lat. Nie, żebym zapomniał, ciągle go wspominałem. Wspominałem Novecento, grającego jakąś nieznaną muzykę, i jego ręce, i jego twarz, i ocean wokoło. Aż nagle któregoś dnia dostałem list. Pisał do mnie Neil O'Connor, ten Irlandczyk, który zawsze żartował. Tym razem jednak list był poważny. Virginian wyszedł z wojny zmasakrowany. Służył zapływający szpital i w końcu znalazł się w takim stanie, że postanowili go zatopić. Wysadzili w Plymouth ocalałą resztę załogi, napełnili go dynamitem i wcześniej czy później odhulują go na otwarte morze, by sprawę zakończyć. Wielkie bum i po wszystkim. P.S. Masz może $100 do pożyczenia? Przysięgam, że oddam. P.S. 2. A Novecento nie wysiadł. Tylko tyle. A Novecento nie wysiadł. Przez 2 tygodnie obracałem list w ręku. Potem wsiadłem w pociąg do Plymouth i poszedłem do portu. Odszukałem Virginian. Dałem trochę pieniędzy strażnikom, wszedłem na statek. Obszukałem go od góry do dołu. Zszedłem do maszynowni. Usiadłem na skrzyni, która musiała być pełna dynamitu. Zdjąłem kapelusz, położyłem go na ziemi. I siedziałem w milczeniu, nie wiedząc, co powiedzieć. Musiał wiedzieć, że przyjdę. Tak jak wiedział zawsze, co zagram. Siedziałem tam, patrząc na niego. Siedział tam, patrząc na mnie. Wyglądał jak jakiś książę. Dynamit także pod jego tyłkiem. Danny Budman, Tidy Lemon, Novecento. Największy pianista, jaki kiedykolwiek grał na oceanie. Na tym statku pogrążonym w ciemności ostatnim wspomnieniem jest jego głos. To wtedy powiedział: nie jesteś naprawdę skończony. Nie jesteś naprawdę skończony, póki masz w zanadrzu jakąś dobrą historię i kogoś, komu możesz ją opowiedzieć. I to był ten dzień, kiedy siedząc na dynamicie podarował mi swą historię. Zwariowaną, to prawda. ale piękną, bo ja byłem jego największym przyjacielem. Już ją wam opowiedziałem. A teraz wielki finał, na który wszyscy patrzeć będą z mola i z wybrzeża. Wielki fajerwerk. Adieu, kurtyna spada. Dym i płomienie. A na końcu wielka fala. Danny Budman, T.D. Lemon Novecento. Największy pianista, jaki kiedykolwiek grał na oceanie. Tamtego dnia, pamiętasz, gdy schodziłem na tym przeklętym trapie, wszystko było bardzo ładne, a ja wyglądałem wspaniale. Wspaniale w tym twoim płaszczu z wielbłądziej wełny. I nie miałem żadnej wątpliwości. Było pewne, że zejdę. Nie było problemu. Pierwszy stopień, drugi stopień, trzeci stopień. Pierwszy, drugi, trzeci. To nie to, co zobaczyłem, kazało mi stanąć. Ale to, czego nie zobaczyłem. Możesz to pojąć, bracie? To, czego nie zobaczyłem. Czego nie zobaczyłeś, Novecento? W tym ogromnym mieście było wszystko z wyjątkiem. Było wszystko z wyjątkiem? Z wyjątkiem końca. Nie zobaczyłem miejsca, gdzie to się wszystko kończy. To szaleństwo, przyjacielu. Nie. Pomyśl, fortepian. Klawisze zaczynają się. Klawisze się kończą. Ty wiesz, że jest ich 88. Co do tego nikt cię nie oszuka. One nie są nieskończone. Nieskończony jesteś ty. A w tych klawiszach jest nieskończona muzyka, którą możesz na nich grać. I to mi się podoba. A gdy wyszedłem na ten trap, zobaczyłem przed sobą klawiaturę złożoną z milionów klawiszy, milionów, miliardów. I pomyślałem, że na tej klawiaturze nie ma muzyki, którą mógłbym zagrać. Nie ma drogi, którą mógłbym pójść. Dlaczego, Novecento? Ja urodziłem się na tym statku. Tutaj też świat się przewijał, ale po 2000 osób naraz. Tutaj też były marzenia. Ale tylko tyle, ile mogło się zmieścić między dziobem a rufą. Tego się nauczyłem. A ziemia to statek zbyt dla mnie duży. Tamta kobieta zbyt piękna. Podróż zbyt długa, zapach zbyt mocny. To muzyka, której nie umiem grać. Wybaczcie mi, ale nie wysiądę. Pozwólcie mi wrócić z powrotem. Mam wrażenie, że to piękna historia, którą warto było opowiedzieć. Alessandro Baricco, Novecento. Przekład Halina Kralowa. Adaptacja Bogumiła Przątka. Reżyseria Janusz Zaorski. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Muzyka Włodek Pawlik. Na trąbce grał Robert Majewski. Na fortepianie Włodek Pawlik. Wystąpili narrator Jerzy Radziwiłowicz. Novecento Piotr Adamczyk. Novecento w młodości Benjamin Lewandowski. Jelly Roll Morton Marcin Troński. Stary Budman Janusz Rafał Nowicki. Marynarz sam Paweł Szczesny. Kapitan parowca Waldemar Błaszczyk. Konferansjer Krzysztof Banaszyk. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, mesdames et messieurs, do usłyszenia. To była scena teatralna Trójki. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Cześć, tu Daria Zawiałow. Zostańcie w domu z Trójką.